बिन जाओ कहाँ, तुम बिन जाओ कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाहके, तुम बिन जाओ कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाहके, तुम बिन देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं, गले से लगा लो के तुम्हारा बेकरार हूँ मैं, तुम क्या जानो के भटकता फिरा किस किस गली तुमको चाह के, रक्षा लास्ट एंड फाइनल कॉल है, लास्ट एंड फाइनल कॉल ही है शायद। जिंदगी को मिस करने से फ्लाइट को मिस कर देना बेहतर हो शायद, नहीं? सकोगे तुम कैसे होके मुझसे जुदा, हट जाएंगी दीवारें सुन के मेरी सदा, ना होगा तुम्हें मेरे लिए साथी मेरी जाओ कहाँ, तुम बिन जाओ कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के, तुम बिन